Acolo am nevoie am plătat cu mani cu, da? Mult cali, mă dau cu majuscule, mult cu sânge, era mult acolo unde ați așteptat un verba, cu minuscule, se scrisese cu U inițial. Da? Cum am scandat, deci cum am pronunțat aceste cuvinte, mus, pentru musica, da? Deci nu există niciun fel de mus, nu am văzut să-i spun așa, dar verba, nu verba, da? Locvitur și nu locvitur, da? Și n-am niciun exemplu de diftong aici, din păcate, dar știți deja încotro mă îndrept. Vi s-a mai făcut un instructaj restituta zilele astea? Da. Bun! Ia să vă ce ați înțeles din instructajul restituta. Că mergem pe ai în loc de te, pe oi în loc de te. Sunt de acord cu ce spui. Dar nu cu felul în care formulezi, da? Formularea este tipică pentru situația în care vă aflați acum. A venit din școală unde ați făcut la tine știi? Vi s-a băgat în cap cu forța de câte ori vedeți A, E pronunțați E, de câte ori vedeți un S între două vocale pronunțați Z, de câte ori vedeți un T precedat de vocală și urmat de I pronunțați Ț, da? Ați fost învățați aceste lucruri. Acum, ajungeți în anul la facultate și vă fuge pământul de sub picioare, că nici nu vă mai vine să pronunțați ceva, mi se pare atât de straniu ce vi se cere să spuneți și formulați cum a făcut colegul vostru. Sunt destul de sigură că ați fi formulat și voi. Trebuie să pronunțați ai în loc de e. Ca tipic. Da? Nu e ai în loc de e. Greșit este eu. Că de aia se numește pronunție restituta. Restituim corectitudinea pronunției clasice. Așa este corect. Da? Ai și nu e. Ti și nu ți. V și nu v. C și nu cv. Da? Vi s-a și spus de ce? Să ajunge să învățați regula. M-am repetit prea de am zis, așa acum nu știu mai răzut. Pentru că s-au descoperit inscripții care în unele cazuri, în cazul anumitor grupuri, atestă o altă citire. Pentru secole ungarite, unul după. Un înainte, unul după, asta este perioada clasică a limbii latine, evident și ce se întâmplă mai înainte, da? Perioada pre-clasică este în aceeași situație în din umani, deci până prin secolul I după Hristos putem fi liniștiți că asta este pronunția corectă. Da? Când citiți Îți ar pune de lucru cel mai mare și care mă doare cel mai tare când citiți la tine așa. Da? Nu când vorbiți despre Cezar. Da? Nu când vorbiți despre oratorul Cicero. Sigur că aici avem o dificultate de abordare corectă a numărului greco-latine. De vreme ce nu există reguli bine precizate și impuse de Academie odată cu ultimul dicționar, 2005, atunci măcar nu există recomandări pentru numele greco-latine. Deci de vreme ce suntem într-un vid legislativ, exagerez, dar nu foarte tare. Deci, în aceste condiții, putem răspunde la diverse sisteme. Atunci, opțiunea este subiectivă. În principiu, aveți dreptul să fiți subiectivi, de nu sunteți constrânși de legi, dar nu aveți dreptul să fiți altfel decât consecvenți. Deci, ce decideți? Păstrați. Dacă voi decide să aici încolo pe românește, să spuneți care țări, nu aveți decât să faceți. Dar nu vreau să fiu chiar la voastră. Să vorbiți cu un amic și să-i spuneți ce-a făcut casă. Poate i-ați încitat în casă. Poate i-ați să vorbiți despre o anată lui Cicero. Mă tem că devenim ridicol. Mă tem. Puteți să vă îndopățenați, să mergeți pe la casă, să vă formulați. Nu știu dacă mai e cineva pe aia. Nu prea. Când citiți însă la tine și atunci vă obligă consecvența cu celelalte cuvinte din text. Și de fapt n-am ajuns până la capăt. Ca să zic așa, urmează episodul Catedra noastră și Domnului Aristitul. Da? Cum are asta? Relația dintre Provincia Recuzită și Catedra Noastră. Mie. Sunteți liberi în opțiunea voastră, suntem liberi în opțiunea noastră. Suntem consecvenți. Sper, vă cerem să fiți consecvenți. Asta înseamnă că veți suporta în anii care vin într-o lucruri diferită. Da? Din fericire nu mai la tine. Nu știu dacă. La greacă suntem universal erasmici. Sper. N-am auzit pe cineva din catedră să recurgă la pronunția ecliniană, care este însă practicată la Facultatea Etologie. Acolo cred că este... Prin tradiție, de bună seamă, acolo și pronunția latinească este cea tradiționată. Dar pentru greacă, într-adevăr, este pronunția indiană și poate doar printr-o excepție rarissima din când în când să mai pronunțe cineva rasnic. Dacă și o contextul o cer. Revin, la noi pentru greacă pronunția rasnică, asta este cert și constant. Pentru latină sunt cele două curente, Restituta și pronunția tradițională. No comment. Da? A trecut vreunul dintre voi prin mâinile vreunui profesor de liceu care a fi pronunțat Restituta? Fică din când trebuie să mai întâmplă. Ba da, trebuie să mai întâmplă așa ceva. Nu pare rău pentru voi toți. Înseamnă că veți trece printr-o perioadă dificilă. Nu, este ușor să vă obișnuiți, cred. Pentru că poate și... Pentru că pe internet, un profesor din America a făcut un tutorial de limba latină și pronunță, bineînțeles, restul. Ați auzit ce a spus? Pronunță, bineînțeles, restul. De ce bineînțeles? Pentru că atât în America, în Regatul Unit, în Franța, se încearcă o restituire a latinei vorbite. De ce? Nu știu exact explicație. Bine, este bucuria teoretică, bucuria intelectuală, să te apropii cât mai mult de realitatea unei faze lingvistice pe care o studiezi. Când e vorba ca faze lingvistică de latina clasică, atunci chiar pe prezenții, dar să te străduiești din greu, să fie cât mai apropiată pronunția ta, care spune foarte mare importanță. De ce pronunțăm în latinește? Că nu vorbim în latinește. Dăm mici citate din pronunță. Asta este tot ce facem. Atunci, am putea recunoaște că nu e fundamental să optăm pentru restituta sau pe tradițional, dar totuși o opțiune trebuie să avem și în stadiul în care vă aflați acum de filologi cu pata la mână, mână peste 3 ani, da? A început la valoarea universă, da? Însă mai puțin de 3 ani veți fi platiciști. Deci, în această perspectivă, e bine să știți și să practicați această abordare științifică a foneticii latinești. Dacă nu ar fi pronunția restituită, ce ar fi? Pronunția tradițională românească. Pronunția tradițională italienească. Pronunția tradițională franțuzească. Da? Pronunția tradițională englezească. Da? Așa mai departe. Ce-am învățat că e o leacă mai bună, dar și acolo sunt probleme de tot. Ce mulți sunteți copii drăguți? Îi vedeți? Anul 3, nu trebuie. Da. Sunt aproape, nu mă legat cu voi. Da? Bine. Rămâne să mă... Are ceva foarte ciudat. Cicero. Cicero, ca Cicero, dar de Zeus. Zeus? Zeus. E ce n-ați auzit? De zeul zeilor, Zeus. Ah, Zeus. Ah, Zeus, da, Zeus. O, vai, vai, vai. Bine. Și ne-am dat. Această alternativă, sigur că restituta este pronunția, bineînțeles, abordată de profesorii de acum. Cui se adresa acest tutorial? Nu elevilor din America, nu era undeva. Mă rog, celor de la... Deci nu, se, publicul țintă nu era limitat. Nu era doar o intonație, o anumită pronunție tradițională. Da? Ci era latinistul internaut. Atât dacă așa este restituta, este pentru internauți. Dacă vă place mai mult așa, nu. Foarte bun. Trebuie, dar vine și acum consecința, până la urmă. Dacă vreți să vă înțelegeți cu un clasicist din lumea largă, care vă întâlniți deja sau vă veți întâlni foarte gravnic, e stupit să-i vorbiți despre, nu știu și eu ce, termen pe care voi pronunțați tradițional românește, cel pronunță tradițional între limba lui, când aveți această carte științifică de comunicare, care este restituta. Chiar și cu restituta? Deși erați un pic răunit și înainte. Bine, mi s-a mai spus o chestie. I-am văzut castraveta cât din an, dar nu strica, nu strica. Care ține de modul în care citim o limbă artificial, literară și o variantă de limbă populară. Că sunt cazuri în care, de pildă, Claudia în loc de Claudia. Și Claudius, da? Și Claudius. Și Claudius, Claudius. Pentru că aici este un moment istoric, da? Claudius și-a luat acest nume. De ce? Pentru că trebuia să fie în tribunal plebei. Cât de semnificativă este această faptă istorică, da? Deci, diftongul pe care și noi îi pronunțăm ca diftong, au, din Claudius, popular, deja îl găsim în forma O, și iată demonstrația Claudius pentru Claudius. Paranteză foarte mică și neimportantă. E vreo dintre voi care se numește Claudius sau Claudia? Nu, dar înseamnă știu. Nu? Dar nu asta conta, mă interesa câte silabe sunt. Pentru că voi, ca latinist, deja începeți să percepeți diftongul din Claudiu, Claudia, da? Și nu despărțiți acest diftong, cum se zice, heterosilabic, deci în silabe diferite. Așa ar trebui. Acum, ce zice dicționarul limbii române, mă tem că mă contrazice și ar trebui să mă supun normelor Academiei. Mă tem că sunt despărțite cele două vocale în silabe diferite. Dar, măcar asta se ține minte că este diftong. Și dacă vă referiți la împăratul, Claudius, spuneți-i așa, Claudius, e diftong. Îl iubiți pe împăratul Claudius? Robert Prince. Eu, Claudius, sunt dat. Bun. Bine așa. Bine așa. Vă vorbi și Claudius, da? Cu mai puțină iubirea toată de Seneca, apocolocii într-o zis e textul abuzant și jenant pe care l-a scris Seneca despre Claudius. Am închis în paranteză. Trei lucruri spuneam că vă spun un predictor, am spus cum o scandale, doi restituta, trei la rând vine acum grafia. Ce facem cu U și ce știți despre această grafie sau nu? Știți nimic și spun totul de la capăt. Dacă aveți cea mai vagă idee, spuneți-mi și văd dacă putem vorbi la capăt. U majuscul nu a existat, V minuscul nu a existat, da? Tot așa cum J nu a existat deloc. Da? Bun. Deci pornim de la această medie a cunoștințelor voastre. Și sărim direct la consecințe. Înseamnă că întotdeauna vom scrie minuscul doar cu U. Chiar dacă este vorba de un L consonantic. Verbum este un cuvânt care începe cu L consonantic. De ceea ce, tradițional, când fiți notat cu V și pronunțat tradițional, este verbum. De unde verb română? Și a verbaliza și gândiți-vă voi la ce alte cuvinte aveți. Deci etimologia este foarte clară. Un V latinesc, un V consonantic latinesc, devine, în majoritatea situațiilor, în română, un V. Da? Ce fel de sunete sunt acestea? Un V este o sonantă. E ceea ce numim semivocală consonantică. Vorbim să vă spun următor despre asta, în doamna de statul. 4 și 2, 4 consonantice, 2 vocalice. Vorbim să vă spun următor. Avem tot timp. Da? Facem o problemă colectivă extrem de latină. Bucuria voastră va fi din ce în ce mai mare. Deși ar trebui să fie. Nu cred că e un alt curs la care să aveți dreptul și obligația de a vă strâmba. Da? Vă strâmbați cum? Vreți ca să pronunțați cuvintele. Când mai aveți asemenea ocazie să vă strâmbați? Nu, bucurați-vă, să facem o colectivă istorică latină. Bun. Deci etimologicește un mult devine V. Dar vedeți cât de mare este deosebirea? Un V este bilabial. V. V. Este labiodental. V. E cu totul și cu totul ca altceva. Este oficativ. Este V. Ne întoarcem acum în Antichitate și spunem că notăm prin M. Pronunțându-l ca M. De ce? Pentru că asta ne arată inscripțiile antice. Asta ne pun și scrierile antice, da? Că ei au o singură literă pentru U și U. Repet. Au o singură literă pentru U și U. Și anume, unic, V mare. Da? Asta este singura literă. E normal să vorbim de două litere? Acum am zis că e o singură literă. La început a fost, de fapt, o literă, s-au făcut apoi două. La început a fost majuscula, da? Da. Apoi minuscula și apoi sau... Bun. Pentru antichitate e un simplu grafem. Da? Cu varianta majusculă și minusculă, în momentul în care se constituie această serie dublă de majusculă și de minusculă. Cele mai vechi texte antice la care avem acces sunt textele epigrafice, deci inscripțiile. Populus cuve. Romanus, da, notat mereu cu acel U mare drept. Da? Cum se spune asta? Deci cu V, cu V, cu V, cu V, cu V. Aș avea o singură întrebare, sper că nu mă întreb. Mi-a explicat în zona de istorie, întrebându-l tocmai de acest lucru, că pare să că ar fi fost o comoditate. Era mai complicat să sap cu data în piatră un U circular decât un V simplu, e adevărat? Evident! Încercați voi să săpați în piatră, da? Sau să scrijăriți... Bă, și asta nu mai permit scrijăria. Dar da... Încă mai găsiți amintirile de la cosmetice. Când scrijăriți? În serios, U-ul este o mare problemă, da? Și O vă poate face problemă, dar cu asta nu am avut ce să facă. Sau R. Și U, sigur că nu. Dar sigur că sunt favorizate hastele, da? Deci liniile drepte. Deci în grei și în grei a fost această reprezentare a literei. Ce e important? Important este că apare mereu această literă în cele două poziții putință. În poziție vocalică și în poziție consonantică. Asta înseamnă că e același fonem, este o sonantă, care este U în poziție vocalică și U în poziție consonantică. Unde este U în poziție consonantică. V-am dat deja exemplul verbum. Verbum. Unde este U în poziție vocalică? Urs. Urs. Urs, de pildă, ca să fie tot la început de cuvânt. Acolo este vocal. Urs. Da? E clar cu acesta? Deci este un singur fonem? Că le corespunde un singur grafem, dar cu această varietate, pentru majusculă și minusculă, fără e nicio noutate aici. Orice literă arată într-un fel ca minusculă și altfel ca majusculă, pentru noi cei de acum. Da? Noi care avem seria asta bună, majusculă, minusculă. E normal să arată diferit. Și atunci acest U, V, arată minuscul. Așa? Și mai jos cu așa. Aici mi-e mai ușor. Clar. Ce facem cu J? Îl exterminăm din toate textele latinești bune, din orice citat latinesc bun, scoate J-ul. Vă rog, să facem asta. Nu înseamnă că veți repudia niște condiții doar pentru că au J. Până de îndată a existat acest obicei de a marca un U consonantic printr-o literă specială care este J. Mm. J. Din neful mediu? Da, cum am niște? Sunt cei cărora le datorăm și extinderea utilizării acestei litere cu valoare de I consonantii, tot așa cum umaniștilor le datorăm fixarea unei grafii duble pentru U și V. Da? Deci, înainte de perioada umaniștilor, există această distinție între U și V grafic. Da? De aceea vorbim în același timp și despre U și despre I. Pentru că sunt în exact aceeași situație, U și I sunt sonante și sonantele sunt foneme care au dublă realizare. Unor sunt vocale, altor sunt consoane. Cum e U vocală, U consoană, există I vocală, I consoană. Da? De iure, să zicem, cu I consonantic. Sau alea, iacta, este. Iacta, sigur că da, tot I consonantic. În schimb, vis, da, are I vocalic. Și V consonantic. Da? Chiar? Să pare. Litera J există în antichitate? Chiar așa nu, dar exista ceva, exista ceea ce se numea I-longa, I-longa, este, ce este un I-longa? Chiar un I-lung, da? E mai înalt decât celălalt, că merge și deasupra și în jos, sare pe stâlp, în toate direcțiile. Ce era un I-longa, văd cât de banal ar fi, asta este explicația, au marcat o vreme prin această literă longa un I-lung. Adică un I care face cât doi de I scurt. Da? Deci o vocală lungă cu timpul I. Asta era I-longa și sunt câteva atestări grafice de felul acesta. Până la urmă nu s-a păstrat acest obicei de a marca în latină lung prin I-longa. Au încercat germanii în multe feluri să facă distinția între vocale scurte și vocale lungi. Și pe urmă l-au abandonat la timp. Grecii o duc ceva mai bine. Au mers până la un punct în această direcție de marcare a distinției între vocale lungă și vocale scurte. Da? Care sunt literele grecești? Care corespund vocalului. Bine, dar epsilon scurtă, eta lungă, omicron. Scurtă și omega, omega, vocala lungă. Da, deci, asta ne vedem. Mă scuze, mi-a spus, mi s-a spus la cursul de greacă că ar fi alfabetul șchio. Tocmai pentru că n-a existat consecvență, nu s-a aplicat la alfa, iota și ipsilon. Dar mi s-a mai spus și că, de fapt, nu sunt decât aceleași timbre, dar sunetele nu sunt identice. Nu sunt deloc identice și n-aveți decât să experimentați. Asta veți face la fonetică, dar puteți vedea acum să vă strâmbați în publiță în fine asta. Că varianta... Niciodată un E și un E nu o să fie pronunțată la fel, pentru că un E lungă se pronunță altfel decât un E scurt. Da? Inevitabil, asta e lena noastră articulatorie. Când pronunțăm o vocală lungă, gura se cam închidă. La obostim să stăm cu gura căscată, atunci se închidă puțin gura, cu consecința că vocala va deveni închisă. Deci un E lung, în latină oricum asta e situația. Un E lung este mai închis decât un E scurt. Da, dacă ați făcut deja cunoștință cu Gabriela Prin? Nu! Am deja văzut. Acolo vă veți bucura foarte mult să vedeți ce a făcut în obiectul A, care până la urmă s-a închis și s-a tot închis și s-a tot închis, până a ajuns la fericitul în E. Aia da închidă, nu, tot. După ce face toate tipurile de chimerii întâi, deși vă vedeți în momentul acela, veți avea deja niște cunoștințe de politică istorică, dar dacă simțiți nevoia să le recapitulați și în afara limbii grecești, spuneți-mi și facem această reorganizare a vocalelor lungi și scurte. Adică este un fenomen cu mult mai cuprinzător decât simplu spațiu grecesc. Da? Deci când veți suferi foarte tare din pricina sub plasemă de chirurgii întâi grecești, spuneți-mi și suferința va fi mai ușoară. Da? Fiindcă totul are o explicație fonetică. E atât de simplu, probabil așa vi se va și preda și o să vă fie mai ușor. Bun. Deci distinția, revin la I, longa, da? Distinția între I vocală și I, persoană. Șterg, da? Nu asta nu se spune. Mă oprisem la apariția lui I longa, ca semn grafic pentru un I lung, pentru vocala lungă I, da? Aici ne oprisăm. Nu s-a păstrat în latină această nevoie de a marca diferența între vocale scurte și vocale lungi. N-au reușit să o facă în mod consecvent. A abandonat, în general, grafia diferită pentru vocale scurte și vocale lungă, au păstrat, totuși, mult mai târziu, au reluat, mai bine zis, umaniștii, această literă, care este I longa, cu valoarea unui I consonantic. Da? Deci un I consonantic. E ceea ce noi avem în alfabetul nostru ca J și e ceea ce găsiți încă în edițiile, știu și eu, latinești, de până acum o jumătate de secol, găsiți cu consecvență, notarea printr-un J a unui I consonantic, pronunțat însă, și asta cred că a fost învățat de la un început, ca I și nu ca J. Da? Justiția. Justiția. Justiția. Justiția, spune el pe românește, justiția pronunțați voi tradițional, justitia pronunțați... M-a spus că avem o să fie greu, că nici o să mai vreți să pronunțați la primește. Aveți dreptul să rămâneți la pronunție tradițională, dar măcar să știți ce este acolo și să știți, de fapt, cum ar trebui să pronunțați. Bun. Vorbirea mai înainte despre Zeus, Zeus, de fapt este Litong, da? Numele grecesc al Zeului Suprem, îi corespunde, știți că este doar un sistem aproximativ de corespondență între divinități, îi corespunde în mediul roman cine? Jupiter. Jupiter se numește? E sigur că e Jupiter. Da, Jupiter. Jupiter, cu un fânt sau de lucru? Și și. Corect. Bun. Răspunsul este corect. De la Jus, nu? Care a ajuns în... Este radicalul pe care îl gândim și în dies, da? Este radicalul lumii și în partea a doua este pater. Da? Din adresarea pot să o echivalez oarecum cu Doamne Dumnezeule, să zicem, da? oarecum. Dumnezeu, da? Da. E o formă de adresare la vocativ. Asta este pater. Din Dieu pater, care devine Iupiter. Și până la urmă, această formă de vocație este preluată cu valoare de nominativ, este o chestie rarissima. Rarissima, cred că e chiar unică. De fapt, ca o formă de vocativ să aibă valoare de nominativ, unică în latin. În rest, iată o poveste despre care nu vorbim acum. Deci, Iupiter, provine din radicalul luminii și pater, de ce să fie vede până acolo? Nu vine de la... Nu. Nu vine de nicăieri, e ceea ce se spune geminală expresivă. Geminală expresivă. Știți ce facem? Din când în când suntem într-un impas, habar nu avem ce explicație să dăm și ceva trebuie să vă spun. Aici nu există o explicație etimologică pentru cei doi de tot. Atunci se spune că este o geminală, asta a constatat, da? În loc de o consoană, în loc de rechie de consoană. Și spunem și expresiva pentru că sună mai bine. Da? Are motiv bietul cuvânt să ceară expresivitatea, pentru că îți spui tot focul în momentul în care te adresezi la vocativ lui Iupiter. Da? E o geminală. Și totuși vă spun ce n-am vrut să vă spun mai înainte. Am convingerea, încă nu sunt aproape sigură că e așa, dar n-am găsit nici contraargumente, că lui Iupiter, acesta în vocativ, îi corespunde în română, în limbajul infantil, Doamne, Doamne. E o formă de vocativ. Este o pereche geminată. Da? Și este folosită ca nominativ, da? În limbajul infantil. Doamne, Doamne, te ajută. Te vede, Doamne, Doamne, dacă faci chestia asta. Da? Și atunci suntem cumva în aceeași situație. Da? Geminată expresivă, mai sunt câteva geminată expresivă în latină, nu foarte multe, dar mai există și provin de asemenea din limbaj infantil. A ta, de fiindcă, cum ai de tu? Nu îl cunoaște, bănesc. A ta este tata în limbaj infantil. Pentru că pater este părintele. Nu este genitorul. Da? Nu este tatăl biologic, direct, care îi se adresează copilul cu primele lui cuvinte. Atunci, ATA este în asemenea termen în limbajul infantil, cum există și în greacă și nu fără relevanță, tot cu geminate. Da? Geminatele sunt într-adevăr expresive, aparțin în mare măsură limbajului infantil și sunt, cum să vă spunem, cunoască etimologice. Nu avem explicații profile. De aceea, iubită cu noi de... Nu din răutatea întrebării la care nu puteți să vă de cu, îl puteți găsi și cu un cu și cu noi de cu, chiar și în texte latinești, pentru că geminata asta expresivă nu întotdeauna apare, este recomandat. Deci un dicționar bun, vă va trimite întotdeauna la forma cu noi de cu. Da? Iupiter, asta este forma clasică a numelui vărbului. Puteți însă întâlni și cu un singur cu. Cum stăm cu numele românesc? Jupiter. Jupiter sau Iupiter? O cu un singur cu. Da? Aici e liber. Dar nu știu că prima dată la tine am auzit cu tine. Da, și eu Jupiter, da. Păi depinde unde ați auzit Jupiter și la ce se referea. Era numele de stradă. Bun, și strada se... Întrebare. În cartierul respectiv erau și alte divinități sau erau și alte localități? Saturn, Venus, Jupiter. Au și alte astea. Astea sunt planetele, sau sunt așa venime de pe litoral. Nu planetele, așa. Da? Care sunt undeva la mijloc, între așezare și divinitatea. Acum, așezarea de pe litoral chiar că nu pot fi corectată, nu pot fi restituită. Nu aveți cum să mai spunem Jupiter. Acolo e clar că se numește Jupiter. Mă tem că și planeta trebuie să rămână în Jupiter, fiindcă a intrat în urs, în felul acesta. Dar măcar divinitatea să redevine așa fost și să fie Jupiter. Da? Încercați să faceți distinția aceasta. Și cu aceeași ocazie veți ține minte să lăsați în utilizări diferite. I, I, U, V. Da? Pentru I și U nu există distinție de grafie la majusculă și U. Da? E mai rău această literă diferită care am întâlnit ca U și care s-a conservat în alfabetul nostru și care, știu și eu, cred că doar alături de F mai ocupă chiar tot spațiu. Da? Și eu mă refer la majuscula. Da? F e și mai și. Și minuscula se întinde către spațiu. F longa. Da? Nu e că mai are F longa. E ceva de clar? Sigur. Da? Dacă vă mai spui vreodată cuvinte rapide și pe tablă, trebuie să le iau U și V? Sau o să vă întrebat ce este acela? La examen trebuie să vă scriu separat U, V? Sau scriu cum se cuvine numai U, minus U și U majus? Da? Să fac un treabă. Bine. Ne vedem săptămâna viitoare. Eu pot să vă anunț de pe acum care vor fi numele de joi, în care numele de joi. Poate că ar fi înțeles să vă și notați. Vă veniți la a doua, da? Bun. Atunci e bine să vă notați care sunt numele de joi, că o să vă rog să veniți direct la cursul următor de la 16. Și vom recupera noi în acolo sau alta după aceea. Joi 24 octombrie. Și joi 14 noiembrie. Cum recuperam? În principiu eu mă străduiesc să recuperez intensiv, adică înghesui conținutul cursului în numărul de cursuri rămase, în timpul rămas. Dacă mai pierd ceva la un moment dat, o să vă rog odată să venim mai devreme sau să nu mai întâlnim ca să o vedem. Dar ce nu este așa? Deci vă ofer pentru